کی تھی کہ مغرب کی نماز کا وقت شفق کے غائب ہونے تک ہے, اور شفق کے دو ترجمے لغت نے کیے ہیں, ایک سرخی اور ایک سفیدی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سرخی کا معنی لیا ہے, لہذا ان کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت 15 منٹ ہے کہ سرخی پہلے آتی ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ اور جلدی غائب ہو جاتی ہے. امام منیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے شفق کا معنی جو سفیدی ہے وہ لیا ہے, اور وہ سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے, تقریباً مغرب کا وقت 1 گھنٹہ ہے. بہتر تو یہی ہے کہ جلدی نماز مغرب کی ادا کر لی جائے, لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ 15-20 منٹ اگر گزر گئے ہیں تو مغرب کی نماز قضا ہو گئی ہے. یعنی 1 گھنٹے تک مغرب کی نماز کا وقت ہے, اس کے بعد 15-20 منٹ وقت درمیان میں نماز کا نہیں ہے. اگر مغرب کی نماز کا ہے تو وہ کراہت کے ساتھ وہ ٹھیک ہے, پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. عشاء کا وقت اول وقت ہی بہتر ہے پہلے ثلث میں, لیکن تہجد سے پہلے پہلے بھی اگر مجبوراً رہ گئی تو کر سکتے ہیں. فرض کرو کسی کے وتر رہ گئے, جو وتر پر کل بات کر رہے تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کے ساتھیوں کو فرماتے تھے کہ وتر کی نماز پڑھ کر سویا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں تہجد کی نیت سے وتر کی نماز ہی نہ رہ جائے, اور وتر کی نماز کا وقت تو صبح کی اذانوں سے پہلے پہلے کا ہے وتر کی نماز کا وقت, تو کہیں لیٹ آنکھ کھلے تو صبح کی اذانیں ہو رہی ہوں تو وتر تو پھر اب قضا ہو گیا ہے. پہلے وتر پڑھ کر سونا چاہیے, اور اللہ سے نیت کر کے کہ تہجد کے لیے اٹھیں گے انشاءاللہ, اور نہ اٹھ سکے تو وتر تو اپنی جگہ پر ادا ہو گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو خوب اعتماد ہے کہ میں صبح تہجد کے لیے اٹھ جاؤں گا, خوب اعتماد ہے, تو پھر وہ وتر کی نماز نہ پڑھے اور صبح تہجد پڑھ کر اس کے بعد وتر پڑھے, اور پھر جب اذانیں شروع ہو جائیں تو اس کے بعد سنتیں پڑھے. صبح تہجد کے لیے اٹھنے کے واسطے ضروری یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونا چاہیے. خود بخود ہی اس صبح 3, 3:30, 4 بجے نیند ایسی پوری ہو جائے گی کہ احساس وشاس ہو کے بیٹھ جائے گا. شہری زندگی میں یہ جہاں اور کچھ کمزوریاں ہیں اور عجیب سی باتیں رائج ہو جاتی ہیں نا, ان میں ایک یہ عجیب بات ہے کہ لوگ دیر سے سوتے ہیں. دیہات میں کوئی اتنے کام اور تکلفات کی زندگی نہیں ہوتی, بھائی عشاء کے بعد جلدی سونے کا معمول ہوتا ہے, روٹی بھی لوگ جلدی کھا لیتے ہیں, صبح کی نیند بھی صحیح ہو جاتی ہے, اور صبح نماز کے بعد وہ احساس بشاش ہوتے ہیں کام کاج کے لحاظ سے. تو تہجد پڑھنے والے شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جائے, اور سنت بھی یہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ احادیث جمع کی ہیں کہ جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی سے منع فرمایا ہے. پرانے زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد لوگ بیٹھ جاتے تھے تو کہانیاں سناتے تھے. مجھے بھی یاد ہے کہ کوئی یوں فلانا بادشاہ تھا تو فلانا دیو تھا, تو اس طریقے سے خامخا وقت گزاری میں اس زمانے میں بھی لوگ یوں عشاء کے بعد فضول لا یعنی قسم کی کہانیاں سناتے تھے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر کوئی دینی مصروفیت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو دنیاوی اس طرح کی گفتگو اور گپشپ کو نہیں لگانی چاہیے کہ اس سے صبح کی نماز رہ جائے. اور واللہ جو لوگ 11-12 بجے تک کاروبار کرتے ہیں, دکانیں کھولتے ہیں وغیرہ, باس مباحثہ ہوتا ہے, مذاکرہ ہوتا ہے, وہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے. تو جب صبح کی نماز رہ گئی تو پھر تو سب پورا دن ہی بے برکت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات ہے کہ ایک ساتھی صبح کی نماز کے لیے نہیں آیا, ایک دن نہیں آیا, دوسرے دن نہیں آیا. آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی ہے, وہ پہلے بھی ایک دن نہیں آیا, سیدھے اس کے گھر چلے گئے اور وجہ دریافت کی تو ان کی والدہ نے بتایا کہ حضرت رات کو یہ دیر تک نفل پڑھتے رہے تو پھر سو گئے اور صبح کی نماز اس کی رہ گئی ہے. ایک واقعے میں یہ ہوا کہ کسی کو پانی کو لگانا تھا, لیکن اکثر حدیث میں یہ بات ہے کہ وہ رات کو نفل پڑھتے رہے پھر سو گئے اور صبح کی نماز رہ گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ رات کو نفل نہ پڑھتا اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ, تو ویسے ہی رات کے نفل نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو ایسے نفل نہ ہوں کہ جس سے فرض رہ جائے, نفل تو تب ہوں کہ وہ فرض کے لیے معجزات ہوتے ہیں, فرض کے لیے تیاری ہوتے ہیں, نہ یہ کہ نفل ایسے پڑھے کہ فرض ہی رہ جائیں. تو بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز کوئی اٹھے شخص اور پکا اعتماد ہو تو پھر اس کو وتر مؤخر کرنے چاہیے. بالفرض رات کو سو گیا اور وتر نہیں پڑے تھے اور صبح اذانوں کے وقت اس کو جاگ آتی ہے, تو جب وضو بنائے تو سب سے پہلے وتر قضا کرنے ہیں, پھر دو سنتیں پڑھنی ہیں اور پھر فرض پڑھنے ہیں, کیونکہ وتر ترتیب کے لحاظ سے اور سنتوں سے پہلے ادا کرنے ہیں, کہ وہ جو صاحب ترتیب کی بات کل بتائی. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. میں اوقات کے ساتھ نماز کی بات تفصیل سے ہو گئی ہے, کل صبح کی نماز بھی بتا دی کہ اول تو پہلے اٹھ کر پڑھنی ہے, لیکن بالفرض کسی دن دیر ہو گئی اور سورج نکلنے میں دو تین منٹ بھی رہتے ہیں تو بھی صبح کی نماز پڑھے, بے شک جب شروع کی ہو تو سورج طلوع نہیں ہوا اور جب سلام پھیرا ہے تو سورج طلوع ہو چکا ہے, حدیث میں آتا ہے اس کی اس دن کی صبح کی نماز ہو گئی ہے. لیکن کسی شخص نے اتنی تاخیر کر دی کہ اس کے 7 بجے 8 بجے آنکھ کھل رہی ہے دیر سے اور اس کی صبح کی نماز قضا ہو گئی, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب ظہر سے پہلے پہلے صبح کی نماز کو ادا کرنا چاہے قضا, تو دو سنتیں بھی قضا کرنی ہیں اور دو فرض بھی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں اسی طریقے سے ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوکیداری کے طور پر بٹھایا تھا کہ ہم آرام کرتے ہیں اور آپ جیسے صبح ہو جائے تو اذان دے دینا, ویسے بھی آپ مؤذن ہیں. تو وہ سو گئے اور جب سورج لگا سب قافلے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جاگے, آپ نے حضرت بلال کو جگایا کہ بلال کیا بات ہے, آپ کو کیا ہو گیا, آپ سو گئے, آپ نے چوکیداری کے طور پر چھوڑا تھا, سب کی نماز قضا ہو گئی. تو وہ کہنے لگے حضرت وہی چیز ہم پر بھی حملہ آور ہو گئی جو آپ لوگوں کے اوپر ہو گئی, تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ سے چلو, آگے کسی چشمے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں. پھر آگے تھوڑے سے گئے اور وہاں پر ایک چشمے میں سب نے وضو بنایا, اذان ہوئی, پھر اس کے بعد دو سنتیں ادا ہوئیں اور پھر آپ نے قضا نماز کی جماعت کرائی. تو اس حدیث سے محدثین نے بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں کہ ایک تو قضا نماز کی جماعت ہو سکتی ہے, نمبر دو قضا نماز کے لیے بھی اذان دی جا سکتی ہے, اقامت بھی کہی جا سکتی ہے, اور اصل بات یہ کہ صبح کی سنتوں کی قضا کا بھی ثبوت مل گیا سنت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے, لہذا ظہر کی نماز سے پہلے پہلے اس دن کی صبح اگر قضا پڑھنا پڑ رہا ہے تو اس کے ذمہ دو سنت بھی ہیں اور دو فرض بھی ہیں. جب امام قرات کرائے گا جماعت کرائے گا تو اس میں اونچی ہے, ویسے تو سرن ہے. کتاب الموقوتہ میں اوقات کی بات کی ہے کہ ہر نماز وقت کے ساتھ ہے. اس پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک واعظ میں صحابہ اکرام کو فرما رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے لیے وہ امتحان کا وقت ہوگا اور قرب قیامت کا زمانہ ہوگا, دجال آئے گا اور آز لوگوں کے آزمائش کے لیے ایک ایک سال کا دن ہو جائے گا. اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ وہ چونکہ دعویٰ کرے گا نا کہ میں اللہ ہوں دجال, اور جو ایمان والے لوگ ہوں گے وہ بچ سکتے ہیں, لیکن جو عام لوگ ہوں گے تو وہ اس کے اس سسٹم کو دیکھ کر اس کے قائل ہو جائیں گے کہ ہاں یہ بھی تو بہت کچھ ہے. اور جیسے کہ کمزور ایمان والے لوگ بڑی تھوڑی سی کوئی بات دیکھ کر اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ ہاں یہ بھی پہنچا ہوا دیوار بازار رہا ہے, یہی کچھ ہے جو کہہ رہا ہے یہی صحیح ہے. ایمان مضبوط ہو نا اپنا تو پھر جلدی سے یہ گرد و غبار اور طوفان انسان کے اوپر اثر نہیں کر سکتے. فوراً دیکھو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری, ایک صحابی عرض کرنے لگا کہ حضرت جب ایک سال کا دن ہو جائے گا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے, حالانکہ اس صحابی کو تو پتہ تھا کہ ہم کو اس وقت جہاں دجال کا دور ہوگا تو ہم کہاں ہوں گے, لیکن اس سوال سے فائدہ تو بعد والے لوگوں کو ہو گیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے کے لحاظ سے اپنی نمازوں کی ترتیب دینی ہوگی جب اس طریقے سے لمبا دن اور لمبی رات ہو. ایک یہ بات ہو گئی. دوسری بات, ایک صحابی نے کہیں سفر میں کرتے کرتے وہ جنوب میں پہنچ گیا, وہ کشتی میں بھول گیا اور ایک لمبا واقعہ ہے, وہاں دیکھا کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا اور غروب ہو جائے تو طلوع ہی نہیں ہوتا, وہ 6-6 مہینے لگ جاتے ہیں. بعد میں جب سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ایسے بھی کچھ علاقے ہیں کہ وہاں لمبا دن اور لمبی رات ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جو قریب والے ممالک ہیں جن کا 24 گھنٹے کی ترتیب کے ساتھ ہے ان کا نظام چل رہا ہے, ان اوقات کے ساتھ وہ لوگ نماز پڑھتے رہیں گے. یعنی اصل جو نماز ہے 5 وقت کی, یہ 24 گھنٹوں کے ساتھ متعلق ہے. اگر کسی جگہ پر دن چھ مہینے گئے تو یہ نہیں ہے کہ دن اور رات کی پانچ نمازیں ہیں, 24 گھنٹوں کی یہ پانچ نمازیں ہیں. کسی جگہ میں لمبی رات ہے یا لمبا دن ہے تو وہ اپنے 24 گھنٹوں کے لحاظ سے اپنی نمازوں کی ترتیب کریں گے. جیسے کہ اب تو وہ دنیا آسان ہو گئی ہے کہ جن جگہوں میں 6 مہینے اور چلاتے ہیں وغیرہ, مصنوعی رات بنائی جاتی ہے, پھر روز کرتے ہیں. تو ڈی سی والے زیادہ جانتے ہیں, وہاں آپ لوگ تو میٹنگ کے لیے بھی جاتے رہتے ہو ان ممالک میں. بہرحال یہ سوال اس زمانے میں ہوا اور اس کا جواب بھی ہو گیا کہ کتاب موقوتہ سے اوقات ہیں 24 گھنٹے, لہٰذا 24 گھنٹوں کے اندر یہ پانچ نمازیں ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ نماز کا تعلق یہ تین چیزوں کو ثبوت کے لیے ہے. تین چیزیں واضح کرنی ہیں اسلام, ایک ہے تہذیب نفس, اور ایک ہے تعلق باللہ, اور ایک ہے مسلمانوں کی اجتماعیت, قوت اجتماعیہ. تین چیزیں نماز کے ساتھ متعلق ہیں. ایک تو تہذیب نفس ہے, ظاہر بھی انسان کا صاف ہوتا ہے اور باطن بھی نماز کا صاف, نماز سے صاف ہوتا ہے. جیسے وہ مشہور حدیث کہ آپ نے فرمایا نہر کے قریب کوئی ہو اور دن میں اتنی مرتبہ نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل ہوگی, صحابہ نے عرض کیا کچھ نہیں, تو فرمایا بھی وہ بندہ ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے کوئی گناہ نہیں رہتے. نماز سے تہذیب نفس ہے کہ ایک تو انسان کا وجود ظاہراً صاف ہے, اور ایک طاہر ہے, اور ایک اندر کا نظام صاف ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ نماز, نمازی ہونا یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے. رکن اسلام میں ایک تو اہم رکن ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماحول کو زیادہ جانتے ہو, اتنے احمق اور بے وقوف بے عقل لوگ ہوتے ہیں کہ غسل فرض ان کے اوپر ہو جائے تو غسل فرض نہیں کرتے, اور یوں ہی دن کے دفتروں میں آ جاتے ہیں اور مارکیٹوں میں آ جاتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں. جب کسی کو نماز کی دعوت دو تو وہ کہتے ہیں نا کپڑے پا, کپڑے نہ پا, کپڑے تو ان کے ذہنی طور پر استری شدہ نظر آتے ہیں, کپڑے کیسے ان کے گندے ہیں, کپڑے نہیں گندے وہ خود خبیث پورے گندے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آنے والی اذان کے غسل فرض اس نے نہیں ادا کیا تو اس کے بعد فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں اور گناہ لکھا جاتا رہتا ہے. بھائی ناخن بڑے ہو جائیں تو قرات ہو گئی, اور جب 40 دن سے زیادہ وہ صاف کرنے والے بال اور ناخن بڑے ہو جائیں تو گناہ لکھا جاتا ہے, پھر یہ ایک عام مکروہ چیز ہے. اور جب غسل فرض ہے تو وہ بندے کا ناپاک ہے, نجس ہے, مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا, قرآن نہیں پڑھ سکتا, وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں. اور لوگ مارکیٹ میں اپنا کاروبار کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ دیر ہو گئی جو آج ویسے جلدی سے اٹھ کے آ گئے ہیں, کسی کو نماز کے دعوت دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ آگے سے پتہ نہیں وہ کیا کہے گا. تو بات یہ ہے کہ ایک تو ہے تہذیب نفس, نماز پڑھنے والے شخص پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ ہر حال میں پاک صاف ستھرا رہے گا, پاک صاف ستھرے کپڑے رکھے گا, اس لیے کہ اس کے بغیر وہ اس کا نظام ہو نہیں سکتا کہ اب ابھی زور ہو جائے گی, ابھی اثر ہو جائے گی, ابھی مغرب ہو جائے گی, اس نے پاک تو رہنا ہے, کپڑے صاف رکھنے, تب نماز پڑھ سکتا ہے. اس پر اللہ کا آپ لوگ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق بخشی ہے. دوسری بات یہ ہے تہذیب نفس کی, ظاہر بھی پاک اندر بھی پاک. دوسری بات نماز ہے تعلق باللہ, ایک ایمان والے کا رشتہ اللہ کے ساتھ, خالق اور مخلوق کا, عابد اور معبود کا جو رشتہ ہے اس میں دوری نہیں ہونی چاہیے, دوری سے نقصان ہے. لہذا یہ رشتہ بار بار, یہ تعلق بار بار جڑتا ہے, اور اس تعلق کو جڑنے کے لیے شریعت نے 24 گھنٹوں کے اندر نماز کو فرض کیا ہے. اگر کسی کے دن بڑے ہیں تو اس کا تعلق بھی 24 گھنٹوں کے اندر 5 وقت میں اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے, یہ لازمی تعلق ہے, اور اس سے ایمان کی حیات ہے, ایمان کی حیات ہے اس 24 گھنٹے والے تعلق کے ساتھ. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو بعض محدثین کے نزدیک تو جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو گیا ہے, لیکن بعض حضرات نے کہا کافروں والا عمل ہے, لیکن ہے خطرناک بات, ہے خطرناک بات کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے خطرناک بات, اس کا ایمان ہے خطرے میں. غیر 24 گھنٹوں میں اللہ کے ساتھ تعلق کو تازہ رکھنا ہے, یہ ایمان کی حیات ہے. اگر کسی کو ایمان کی حیات ضرورت ہے تو نماز کا پابند ہونا ضروری ہے, تب ایمان زندہ رہے گا. جیسے کہ انسان کا وجود ہے, اس کے لیے کوئی خوراک, کوئی دوائی, کوئی فلان, یہ چیزیں اس کی حیات کے لیے ضروری ہیں. اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے اس وجود کو تو پھر ضروری ہے پانی, اور اس کے لیے آرام, اور اس کے لیے خوراک. ایسی اگر وہ ایمان کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اور تازہ رکھنا چاہتا ہے تو نماز کا 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا ضروری ہے. یہ دوسری چیز ہے نماز کا تعلق باللہ. اور تیسری چیز ہے نماز کے ساتھ متعلق, وہ ہے اجتماعیت, مسلمانوں کی اجتماعیت, یہ مسلمانوں کی جماعت ہے. ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے گا دوسروں کو پتہ چلے گا, کوئی کمزور ہوگا دوسروں کو اندازہ ہوگا. اور پھر یہی اجتماعیت کفر کے لیے تو ربونا بھی کیا اللہ وعدہ وکم, کہ مسلمان تو ہر روز جڑتے ہیں اور پھر کسی علاقے میں مسلمانوں کے کسی علاقے میں کوئی پریشانی بن جاتی ہے تو ان کا ایک ہر روز اجتماع ہوتا ہے. یہ مسلمان امام دوسروں کو اس نقصان سے آگاہ کرتا ہے کہ فلانی جگہ میں مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. اگرچہ اس فکر سے عالم اسلام دوستو سویا ہوا ہے, بادشاہ سمیت, عوام سمیت, لیڈروں سمیت, جاہل اور پڑھے لکھے سمیت, پورا عالم اسلام مسلمانوں کے دکھ کی دوا بننے کے لیے سویا ہوا ہے. جو ہمارے اوپر یہ فرض ہے چیز اور مسلمانوں کی عزت سوائے جہاد کے ناممکن ہے. بے شک ان مصلحتوں کے اندر صدیاں گزار دو. اللہ العظیم. بات تفصیل سے ہو گئی تھی نماز کے اوقات کے متعلق. نماز فرض ہی تب ہوتی ہے جب وقت شروع ہو جاتا ہے. وقت سے پہلے اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی ادا ہی نہیں ہوئی کہ نماز ہوئی نہیں, اس کے ذمہ واجب ہی نہیں ہوئی تھی. اوپر اس کے بعد چل رہی تھی نماز سے پہلے کہ جہاد کے اندر صلاۃ خوف کس طرح ادا کی جاتی ہے. پھر بعد میں فرمایا کہ جب تم گھروں میں اطمینان کے ساتھ آ جاؤ تو صحیح معنی میں صحیح رکعتیں صحیح جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. کیونکہ اوپر بات جہاد سے متعلق تھی اور جہاد کے اندر نماز پڑھنے سے کے متعلق تھی, تو اسی جہاد کے بارے میں آج پھر بات ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ. یہ کیونکہ پہلے بھی جہاد سے بات ہو رہی, جہاد سے متعلق درمیان میں نماز کی اہمیت کی بات کر دی کہ دیکھو سوچو جب جہاد میں مشکل وقت میں نماز معاف نہیں ہے اور اس میں جماعت بھی معاف نہیں ہے کہ ایک ایک رکعت کر کے یوں پڑھ لیں, اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ایک چیز کی اہمیت کا. ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیح بخاری میں نقل کی ہے کہ بالکل جنگ جاری ہو لیکن اتنی شدت سے نہیں ہے, کبھی ہو جاتی ہے کبھی پھر وقفہ ہو جاتا ہے کبھی پھر ہو جاتی ہے کبھی پھر وقفہ ہو جاتا ہے, اس دوران جماعت نہیں ہو سکتی اور قبلے کی طرف بھی منہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پتنی دشمن کس سائڈ میں ہے, اس دوران بھی نماز معاف نہیں ہے. جنگ جاری ہے, کبھی ادھر سے گولا آ جاتا ہے کبھی ادھر سے کرتے ہیں, رکی ہوئی نہیں ہے لیکن سخت بھی نہیں ہے, اس دوران بھی نماز معاف نہیں ہے, اب جماعت معاف ہے. لہذا جس طرف رخ ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ کے عنوان پر عمل کرنا ہے کہ اب جہاں بھی منہ ہے ادھر اللہ ہے کہ وہ نماز ادا کرو. گھوڑوں کے اوپر اشاروں کے ساتھ یا کھڑے ہوئے ہو تو اشاروں کے ساتھ, جو تھوڑا اشارہ رکوع کا ہے اور اس سے بڑا اشارہ سجدے کا ہے جنگ کے درمیان میں. اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ مجاہد کو باوجو ہو کر جہاد کرنا ہے کہ جیسے درمیان میں نماز کا وقت آ جائے تو پھر نماز ادا کر لے اور اس کا تشہد کھڑے ہو کر لے اور پھر سلام پھیر لے, اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. الا یہ کہ جنگ یا دشمن کا خطرہ اس انداز میں ہے کہ 5 منٹ بھی نہیں مل سکتے, کہ بہت سخت جنگ جاری ہے یا خطرہ اس انداز کا ہے اور مجاہد کوئی کام ایسا کر رہے ہیں کہ جس میں 5 منٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے, تو پھر مجاہد کے لیے شرعاً نماز کی قضا کرنے کی اجازت ہے. جب فرصت ملے گی وہ ایک اچھی نمازیں پڑھ لے گا. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوہ احزاب میں 4 نمازیں قضا ہوئی تھیں اور آپ نے اس ان نمازوں کے بعد جو دعا میں جملے ارشاد فرمائے تھے وہ بڑے دکھ والے جملے تھے کہ ان بدبختوں نے نبی کی نماز کو بھی قضا کرا دیا, کہ 4 نمازیں اکٹھی آپ کی قضا ہو گئی تھیں غزوہ احزاب میں اور 2 نمازیں ایک اور مقام پہ قضا ہو گئی تھیں اور وہ بھی یوں سخت معاملہ تھا جہاد کا, یعنی اتنا سخت خطرہ ہو یا سخت جنگ جاری ہو جس میں 5 منٹ کی بھی گنجائش مجاہد کے لیے نہیں ہے کہ دشمن حملہ کر دے گا, پھر نماز کو قضا کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا تھوڑا بہت کام ہو, معمولی سا سفر ہو یا کچھ ہو, ہلکی پھلکی سی بیماری آ گئی, کچھ پسینہ آ گیا, سر میں درد ہو گیا, تو لوگ آرام سے نماز کو قضا کر لیتے ہیں کہ جی بعد میں پھر پڑھ لیں گے. نا نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے, اور یہ عادت بھی نہیں ہونی چاہیے نماز کو قضا کرنے کی. بعض لوگ تو نماز کے پوری طرح پابند نہیں ہوتے, جو پابند ہوتے ہیں تو تھوڑی سی مجبوری کی وجہ سے نماز کو قضا کر لیتے ہیں. اس میں اپنے اوپر تھوڑا مجاہدہ ڈالنا پڑتا ہے, پھر انشاءاللہ عادت ہو جاتی ہے. اور قضا نماز سے جب بچنے کی مشقت برداشت کرے گا پھر عادت بن جائے گی وقت پر نماز ادا کرنے کی انشاءاللہ. پھر بہت مدت کے بعد کبھی قضا ہوگی اور وہ اپنے اختیار سے باہر ہوگی تو گویا اس سنت پر عمل ہو گیا کہ اچانک سو گیا یاد ہی نہیں آیا, اس طرح کی بات میں پھر معذور ہے انسان. نماز کے بعد پھر وہی بات جہاد کی قرآن مجید نے بات کی کہ جب مجاہدین اسلام دشمن کا پیچھا کر رہے ہوں تو اس میں سستی نہ دکھائیں. سستی سے ایک تو وہ شخص اللہ کے عذاب کی زد میں آ گیا جو سستی, جو مجاہد سستی دکھا رہا ہے, اور اس کی سستی کی وجہ سے دوسرے مجاہدین کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. ایک بندہ بہادر ہو نا, بہت سارے لوگوں کو وہ بہادر بنا لیتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. اور میدان جہاد میں اگر ایک شخص نے جہاد میں سستی دکھا دی تو بہت سارے مجاہدین کے حوصلے کمزور ہو جاتے ہیں. اور یہ احادیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے, سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ جہاد میں سستی دکھانا یا پش دے کر بھاگ جانا, یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. کئی مقامات پر قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے کہ مجاہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پشت دکھا کر واپس آ جائے. اسی میں فرمایا کہ وَلَا تَجِدُوا فِي تَغَائِلْكُمْ, اے مجاہدو تم دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو تمہارے اتفاق کے ساتھ یکبارگی کی جنگ میں جہاد میں اللہ کی نصرت کے ساتھ فتح نصیب ہو جائے گی تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے, غازی ہو جاؤ گے گناہوں سے پاک ہو گئے, اور یا یہ کہ اگر اللہ نے اسی جگہ پہ موت لکھی ہے تو شہادت کی موت مل جائے گی. مجاہد تو دونوں حالتوں میں فائدے میں ہی ہے کہ اگر شہید ہو گیا تو مجاہد تو پہلے جب جہاد میں جا رہا ہے اسے یہ اندازہ ہے کہ جب بندہ جہاد کرنے جاتا ہے تو شہادت بھی ہوتی ہے, اور فتح بعض دفعہ شہادت کے بغیر بھی ہو جاتی ہے, دونوں پہلے مجاہد کے سامنے ہوتے ہیں. لہذا اس کو سستی میں نقصان ہے, اگر یہ سستی دکھائے گا تو اس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا, پہلے سے ہی سوچ کر جہاد میں جانا چاہیے. تو فرمایا کہ وَلَا تَحِدُوا فِي تِغَاءِ الْقَوْمِ, دشمن کے پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ, کیونکہ اس سے پھر مجاہدین کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. چنانچہ بڑے پروگرام کے ساتھ جو منافقین مدینہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے, یہ چلے گی اس کو تھوڑا اور چھیڑو نا, تو مجاہدین کے ساتھ دھوکہ کیا تھا منافقین مدینہ نے. جب آپ غزوہ احد میں تشریف لے گئے تھے, پہلے تو بھی ہمارا مشورے پر عمل نہیں ہوا تو فلاں نہیں ہوا, پھر جب آگے چلے گئے تو وہاں جا کر کہنے لگے کہ ہماری تو بات پر عمل نہیں ہوا, ہم واپس جا رہے ہیں. غزوہ احد میں مقام احد سے پہلے ہی, مقام احد سے پہلے ہی یہ منافقین واپس ہو گئے, جس سے نقصان مجاہدین کو بھی ہوا. فرمایا ایسا نہ کرے مجاہدین, ولا تہنوا فی ابتغاء القوم, دشمن کے پیچھا کرنے میں تم مجاہدو سستی نہ دکھاؤ. کیونکہ عام حالات میں, یہ تو جہاد ہے, عام حالات میں بھی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو ثواب ہے. عام حالات میں رات کو نیند نہیں آئی کسی بیماری تکلیف کی وجہ سے اور یہ صبر کے ساتھ رہا الحمدللہ سبحان اللہ کرتا رہا تو اس میں اس کو ثواب ملتا رہے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بہت بتایا کہ میں ایک سفر میں تھا اور میرے کمرے کے اندر ایک شخص اور تھا جو بظاہر مولوی صاحب نہیں تھا, نمازی آدمی تھا, لیکن مجھے اس کے نیند کے اوپر بڑا تعجب ہوا. وہ جب کروٹ بدلتا تھا, کہتا تھا سبحان اللہ الحمدللہ, جب کروٹ اور تھا نیند میں. عجیب بات ہے نا, دیکھو بعض دفعہ لوگ گودڑی گودڑی میں ہوتے ہیں, بے نام سے ہوتے ہیں, لیکن ان کے دل کی دنیا اتنی آباد ہوتی ہے کہ وہ سو بھی رہے ہیں کروٹ بدل رہے ہیں اور سبحان اللہ الحمدللہ مجھے بہت رشک آیا کہ اس بندے کا دل کتنا پاک ہے کہ سو ہوا ہے کہ وہ کروٹ بدلتا ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ. تو ایک شخص کو نیند نہیں آ رہی یا سفر میں کوئی مشقت ہو گئی, راستے میں کانٹا چپ گیا, سر میں درد ہو گیا, کوئی بھی مسلمان پر پریشانی کی بات آ گئی اور اس پر وہ صبر کرتا ہے, اس پر اس کو ثواب ملتا ہے. تو مجاہد کو جب جہاد میں کوئی مشقت پیش آ جاتی ہے تو بطریق اولا بہت ثواب ملتا ہے. فرمایا کہ تم دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ. یہ بڑا جامع معنی جملہ ہے. دیکھو اسلام کی اشاعت کے لیے چار پانچ چیزیں ضروری ہیں. ان میں تبلیغ اسلام ہے کہ صحیح معنی میں مسلمانوں کی رہنمائی ہو, اسلامی احکام کی, جہاد کی, دیگر چیزوں کے فضائل کی, اسلام کی ترغیب ہو, تبلیغ اسلام ہے. پھر دوسرا شعبہ ہے تصنیف کا کہ صحیح معنی میں مستند بات کتابوں میں لکھ دی جائے کہ لوگ تاکہ پڑھیں ان کو اسلام کی بات کا پتہ چلے, یہ دوسرا شعبہ ہے. اور تیسرا شعبہ ہے اسلام کا جہاد کا کہ اس میں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو فسادی لوگ ہوتے ہیں نا فسادی لوگ, وہ ان کو تبلیغ یا ترغیب یا فضیلت یا اس طرح کی چیز ان پر اثر نہیں کرتی, نبی کا بیان ان پر اثر نہیں کرتا, تو ہماری تبلیغ اور یہ فضیلتیں کیا ان کے اوپر اثر کریں گی؟ ایسے فسادی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے جہاد فرض کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے غزوہ خیبر میں وہ علم دیا تھا تو بات جو سمجھائی تھی کہ اے علی اگر آپ کی تبلیغ سے ایک شخص مسلمان ہو گیا یہ بہتر ہے صرف اونٹوں کو اللہ کے راستے میں ہدیہ کرنے کے مقابلے میں. یعنی مجاہد مسلمان برسر میدان اور جہاد جنگ جاری ہے اور پلے فتح ہو گئے تھے, صرف بڑا دروازہ نہیں وہ کھولتے تھے اور اندر چھپ کے بیٹھ گئے تھے, اب دروازہ کھولے تو پھر جہاد ہوگا نا, اس پر بھی یعنی لڑائی کے درمیان میں بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو وصیت فرمائی وہ یہ کہ آپ پہلے تبلیغ کرنا, اور ایک بندہ بھی آپ کی بات پہ اگر مان گیا مسلمان ہو گیا آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا اور بہت سارے روٹے صدقہ کرنے کے مقابلے میں وہ بہتر ہے. مطلب اسلام یکدم تلوار کی ترغیب نہیں دیتا, لیکن جو بدبخت ہمیں اپنے علاقوں میں نہ رہنے دے تو اسلام بے غیرت بننے کی بھی اجازت نہیں دیتا. یہ غلط لوگ نہیں سمجھتے ہیں, ہمیں دہشت گرد کہہ کر خود جو مرضی کرتے رہے وہ عمل پسند ہے, یہ عجیب نظام ہے دوستو, یہ سوچنے کی بات ہے. فرمایا اے مجاہدو دشمن کا پیچھا کرنے میں کبھی سستی نہ کرو, جہاد کی شکل میں ہو تب بھی سستی نہ کرو, تبلیغ کرنے کی شکل میں ہو تب بھی سستی نہ کرو, تصنیف کے بردارے میں کوئی بات ہو تب بھی سستی نہ کرو, جو چیز بھی اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بن سکتی ہے اس میں سستی نہ کرو. اور اس میں دوستو ہم سست ہیں, ہم سست ہیں, عالمی طور پر ہم سست ہیں, اور دشمن نے ہمارے اوپر ایک روح اٹھایا ہوا ہے. کوئی باہر کی امیر حکومتیں بھی مسلمانوں کی تنظیموں کی یا مسلمانوں کے مدرسوں کی کوئی مدد نہیں کرتی, اور آپ پیپسی پیتے ہیں تو اس میں بھی ان کے مذہب کو جا کر فائدہ پہنچتا ہے. دوسرے کفار اپنے پروگرام کو ترویج دینے میں ہر طرح کی قربانی کرتے ہیں اور مسلمان اس معاملے میں پیچھے ہے. یہ اتنی گیلی مٹی ہے, اتنی گیلی لکڑ ہے, اتنی گیلی لکڑ ہے, پٹرول ڈال کر بھی آگ لگاؤ تو اس کو آگ نہیں لگتی, غیرت بجھا چکا ہے یہ. فرمایا ان تکونی تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون, اگر تمہیں جہاد میں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو یہ سوچو کہ تمہیں جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر تمہیں ثواب ہے, اور ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارے مقابلے میں ہے کافر. وترجون من اللہ ما لا یرجون, تم جو جہاد کر رہے ہو, تبلیغ کر رہے ہو, تصنیف کر رہے ہو, کوئی اور پروگرام دین کے کر رہے ہو, اس میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہو تم, کافر کو تو یہ امید بھی نہیں ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بيشك هم نے آپ کے اوپر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ, بما اراک اللہ, کہ جن امور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا ہے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا اور خیانت کرنے والوں کی طرف داری سے جھگڑا نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ مجاہدین کو اللہ پر امید ہوتی ہے اور کافر کو اللہ سے تو کوئی امید نہیں ہے. اسی کی نسبت کے ساتھ کہ ایمان والے کو ہر حال میں اللہ سے ڈر کے بھی رہنا چاہیے. جیسے کہ ایمان والوں کو اللہ سے امید ہوتی ہے کہ یہ کام اچھا کر رہے ہیں اس پہ ثواب ملے گا, ایسے ہی ایمان والوں کو اللہ سے خوف اور ڈر بھی رہنا چاہیے کہ ہم جو غلط کام کر رہے ہیں اس پر اللہ ناراض بھی ہوں گے اور سزا بھی ہوگی. اور بعض دفعہ یہ ناراضگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا اظہار دنیا میں بھی ہو جاتا ہے. یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے دو تلاوت کی, اس کے بعد بھی دو تین آیات ایک قصے سے متعلق ہیں. یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں پیش آیا اور چوری کا واقعہ ہے, لیکن عجیب چوری ہوئی اور اس میں اصل جو مجرم تھا وہ چھپ گیا اور بچ رہا تھا, اور جو شخص مجرم نہیں تھا وہ زیر عتاب آ گیا. ایک شخص نے چوری کی, بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ منافق تھا. کسی مسلمان صحیح عقیدہ یعنی صحابی سے کے گھر سے آٹا چوری کیا ہے, اتفاق سے آٹے کی گولی میں کوئی سوراخ بھی تھا اور رات کی تاریکی میں یہ چوری ہوئی. اس وقت تو یوں لیٹے وغیرہ تھی نہیں کہ اسے اندازہ ہو کہ یہ کیا کہ کہیں سے بہ بھی رہا ہے. یہ چور جو لکھا ہے میں نے بتایا کہ منافق تھا, بظاہر مسلمان تھا, آٹے کی بوری جدھر جدھر تک لے جاتا رہا تو تھوڑے تھوڑے وقفے میں وہ آٹا گرتا رہا. پہلے تو اپنے گھر جا کر وہ آٹے کی بوری رکھی, پھر خیال آیا کہ نہیں ادھر کسی دوسرے کے گھر رکھتا ہوں اور بالفرض والمحال کوئی چور کی تفتیش بھی ہوئی کہ میں نہیں پکڑا جاؤں گا وہ پکڑا جائے گا. اس کا کچھ تعلق دار تھا ایک یہودی, اس کے گھر میں رات کو اس نے وہ آٹے کی بوری بطور امانت کے رکھوا دی اور اس نے رکھ لی. صبح یہ شکایت چوری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور اس گھر کے جو جس میں چوری ہوئی ہے آٹے کا مالک, اس نے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ حضرت وہ آٹا بھی گرتا ہوا راستے میں گیا ہے, تو یوں میں نے جو کھوج لگائی تو فلانا شخص چور ہے. جب اس تک پہنچے تو وہ کہتا ہے کہ میں قسم بھی اٹھاتا ہوں, میں فلاں بھی کرتا ہوں اور میں چور نہیں ہوں اور نہ مجھے کچھ پتا ہے. لیکن وہاں سے آٹے کے نشان باہر بھی نکل رہے تھے. وہ ان کی جب کھوج لگائی گئی تو ایک یہودی کے گھر یہ آٹے کی بوری پڑی تھی. اس یہودی کو کہا کہ تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے چوری نہیں کی ہے, میرے پاس فلانے شخص نے رات کو یہ آٹا بطور امانت کے رکھوایا ہے. اس کو بلایا گیا, اس یہودی کو بھی بلایا گیا. یہودی قسم اٹھائے ہر طرح کی آہ بکا کرے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے, نہ مجھے پتا ہے کس کی آٹا ہے, بس فلانے بندے نے میرے گھر میں یہ امانت رکھوائی ہے اور فلانے بندے کے گھر میں آٹا پہنچا بھی ہے. جو وہ بندہ تھا اصل چور, اس کی قوم نے مشورہ کیا کہ جو بھی ہو جائے اپنی قوم والے شخص کو بچانا ہے. وہ تقریباً منافقین کا ٹولہ تھا, خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے قسمیں اٹھائیں اور اپنی چرب زبانی سے اپنے آپ کو بری ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب منافقین کی نشاندہی وہی کے ذریعے سے نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سوچا کہ یہ لگتا تو یہودی چور ہیں, یہ ہو سکتا ہے یہودی نے یہ پروگرام کیا ہو کسی مسلمان کو پھنسانے کے لیے کہ ادھر سے یوں آٹا لے کے مسلمان کے گھر تک وہ یوں گرا کر آتا تو پھر اپنے گھر لے آیا ہو کہ اگر بات کوئی میرے اوپر میرے خلاف ہوئی تو اس مسلمان کو پکڑا دیں گے. یہ ذہن میں بات آئی. اور ایک طبی بات ہے کہ جب یہودیوں کا اور مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو تو مسلمانوں کا قلبی میلان مسلمانوں کی طرف ہی ہوگا. ایک جماعت ادھر بن گئی کہ یہودی چور ہو اور یہودی یہ کہہ رہے کہ میں نے چوری نہیں کی اور قسمیں اٹھائے اس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ لگتا ہے یہودی ہی چور ہے. اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں کہ یہودی چور نہیں ہے, چور وہ شخص ہے کہ جس کے گھر کا بھی آٹا پہنچا. یہاں پر دو تین باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہوتے, ورنہ کوئی نبی بے انصاف نہیں ہوتا کہ صرف مسلمان ہونے کی نسبت سے مسلمان کی طرف داری کی جائے بھلے وہ مجرم ہو اور غیر مسلم کو مجرم قرار دیا جائے اس لیے کہ وہ کافر ہے ہمارے مذہب کو اس نے قبول نہیں کیا. کوئی نبی بھی اس طرح کی بے انصافی نہیں کر سکتا. جب یہ قلبی میلان جا رہا ہے کہ یہودی چور لگتا ہے اور اسلام والے مسلمان لوگ ٹھیک لگ رہے ہیں, حالانکہ حقیقتاً چور وہ ہے جو بغیر مسلمان ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی یہودی کی طرف ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اگر نبی کے علم میں یہ بات ہے کہ چور یہ مسلمان ہے لیکن اس کو بچانا ہے اور یہودی کو چور قرار دینا ہے, یہ نبی کے شان کے خلاف ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کے علم میں بات ہو کہ مجرم کون ہے اور نبی دوسرے کو مجرم بنائے. لہذا یہی بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات نہیں تھی. ظاہری گواہوں کے لحاظ سے, قسموں کے لحاظ سے, گفتگو کے اعتبار سے آپ کا میدان یہودی کے خلاف ہوا کہ یہی چور ہے. اس سے یہ بات واضح پتہ چل گئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب نہیں ہوتا. کہیں یہ بات کہ ان لوگوں نے اتنی چرب زبانی کی اور نبی کا میلان بھی اس طرف ہو گیا. کئی مقدمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو میں تو ایک مقدمے کو جو شرعی اصول ہمیں دیا گیا ہے اس کے مطابق سنتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صاحب حق نہ ہو لیکن وہ اپنی گفتگو یا اپنی فصاحت یا اپنی تیز ذہن کی وجہ سے وہ اپنا حق ثابت کر لے اور وہ حق لے لے, ہم اسی کو حق پر سمجھنے لگ جائیں, تو یاد رکھو عند اللہ وہ حق پر نہیں ہے, اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہوگی. لیکن ہم ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کرنے کے مکلف ہیں کہ کون دعویدار ہے اور کس کے پاس گواہ ہے, اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ سے حلف لی جاتی ہے. اب کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے یہ اللہ جانتا ہے. ہمیشہ آپ مقدمے میں جب بھی کبھی فیصلہ فرمایا تو یہ فرماتے تھے کہ سوچ لو, غور و فکر کر لو, ہم ظاہر کے مکلف ہیں کہ جس کے گواہ ہوں گے ممکن ہے وہ جھوٹا ہو, اور میرا اس کے حق میں فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہی بات عدالت کے لیے ہے, قاضی کے لیے ہے, کہ قاضی بھی ظاہری اعتبار سے مدعی کے گواہوں کے سننے کا مکلف ہے. ہاں قاضی کے ذمہ یہ بات شرعاً لازم ہے کہ وہ گواہوں کی جرح کرائے. جرح کا بھی ایک اصول حدیث ہے کہ قاضی کے ذمہ ہے کہ جس شخص نے مقدمہ کیا ہے اس دعوے کے اوپر گواہ لائے, اگر وہ گواہ پیش کر رہا ہے تو ان گواہوں کی قاضی جرح و تعدیل کرائے گا, تفتیش کرائے گا, تحقیق کرائے گا کہ یہ لوگ نیک ہیں, سوم و سلاد کے پابند ہیں, جو گواہ آئے ہوئے ہیں گواہی دے رہے ہیں اور ایسا ان کے بارے میں معاشرے اور ماحول ان کے محلے میں تأثر نہیں ہے کہ یہ غلط لوگ ہیں جھوٹے لوگ ہیں فرادی لوگ ہیں تب ان کی گواہی قاضی قبول کرے اور اگر قاضی جرح کرانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ تو گواہ ٹھیک نہیں ہے یہ تو ہر روز عدالت کے باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے پیسے دے تو الگ کی گواہی دیتے ہیں اور اگر تھوڑے زیادہ دے دے تو قرآن بھی عدالت میں اٹھا کر وہ گواہی دے دیتے ہیں جیسے اللہ معاف فرمائے اور اللہ محفوظ رکھے موجودہ دنیاوی عدالتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ بہت بری اور عذاب کی جگہ ہے کہ کوئی بتایا ہوا شخص کہیں اس کے اندر پھنس نہ جائے انصاف ملنے کی دور تک امید نہیں ہوتی بلکہ جو سرمایہ ہوتا بھی ہے وہ بھی سارا ختم ہو جاتا ہے اور انصاف نہیں مل سکتا کون قاضی ہے جو اس دور میں گواہوں کی جرح کراتا ہے گواہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں میں نے بتایا ہے تھوڑے پیسے دیں گے تو وہ حلف اٹھائیں گے گواہی میں اور زیادہ دیں گے تو قرآن بھی ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے پھر وہ قرآن اٹھا کر گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ اسی کی زمین ہے اس نے پیسے اتنے لینے ہیں قرآن اور جھوٹ کی گنگا تو اتنی ہے کہ صاحب حق شخص جب دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مجھے اتنے مہینے کا کرایہ نہیں دیا فرض کرو میرے مکان میں یہ رہتا ہے تو وہ کرایہ دار شخص اس کے خلاف باقاعدہ کاغذات بنا کر دعویٰ کر دیتا ہے کہ اس نے 5 سال کا ایڈوانس مجھ سے کرایہ لیا ہوا اب ادھر کے بھی گواہ ہوتے ہیں ادھر کے بھی گواہ ہوتے ہیں قاضی کیا کرے پھر وہ اسی لیے مقدمے بھی کئی کئی سال تک چلتے رہتے ہیں کہ انصاف سمجھ ہی نہیں آتا کیا کیا جائے تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی کہ آپ کو ہم نے حق والی کتاب دی ہے اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے جو ظاہراً ان کے پاس گواہ ہیں ان کی جرح کی جائے کوئی پروگرام نہ ہو اس طرح نہ ہو یہی اصول ہے دوستو کہ کوئی شخص جب کسی مفتی سے کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے اور جس طرح وہ پوچھے گا اس کے مطابق اس کو جواب دیا جاتا ہے اگر اس نے بات میں کوئی گول مول پہلو اختیار کیا ہے صحیح سچ ظاہر نہیں کیا ہے اور مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے یا فلاں کام نہیں ہوا اور وہ مطمئن ہو کر چلا جاتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی اس طرح مولانا صاحب کے کہنے سے طلاق جو ہو چکی ہے اس کے کہنے سے کہ نہیں ہوئی وہ نہیں ہوئی نہیں ہوگی وہ ہوگی نہیں جو اس نے جملہ کہا فرض کرو اس نے جملہ یہ کہا تھا کہ میں بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور مسئلہ پوچھنے کے لیے جب آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں طلاق آپ کو دوں گا میں دھمکی دے رہا تھا تو مفتی تو عالم الغیب نہیں ہوتا انبیاء عالم الغیب نہیں ہے یہاں آیت نازل ہو گئی جو ابھی میں ترجمہ کروں گا تو مفتی کیسے عالم الغیب ہے اگر طلاق دوں گا تو طلاق واقع نہیں ہوتی مفتی نے یہی جواب دینا ہے اور اگر اس نے ماضی میں یا حال میں جملہ بولا ہے کہ طلاق دے دی ہے یا طلاق دیتا ہوں تو طلاق ہو چکی ہوتی ہے اب جملے کے تغیر تبدل سے مسئلے کا جواب مختلف ہوتا ہے اگر ماضی اور حال استعمال کیا گیا تو طلاق ہو گئی اور اگر استقبال کے ساتھ کہا گیا تو طلاق نہیں ہوئی بالفرض اس نے جملہ بدل کر مسئلہ پوچھا ہے اور مولوی صاحب نے کہا طلاق نہیں ہوئی تو بھی بیوی اس کے لیے ماں بین نہ ہوں اور بین اللہ حلال نہیں ہوگی ایک بات یہ ہے دوسری بات ایک حماقت کی ہے وہ یہ کہ عموماً لوگوں کے گھروں میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر 3 طلاقیں دیتے ہیں اور 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر فوراً ان کے پاس دماغ میں شیطان ایک سبق پڑھاتا ہے 3 طلاقیں تو بھی کچھ ہوتی نہیں ہے اور پھر ایک ادھر سے مسئلہ پوچھیں گے وہ مولوی صاحب کوئی اس طرح کہے گا صحیح جواب نہیں ہوا نا اپنے مطلب کا جواب نہیں ملا تو کسی دوسرے دار الافتاء میں چلے جائیں گے پھر وہاں بھی مطلب کا جواب نہیں ملا تو کسی تیسری جگہ میں چلے جائیں گے اور پھر الفاظ بدلتے رہیں گے جملے الفاظ بدلتے رہیں گے کہ جس سے کہیں کسی نے کہہ دیا کہ ہاں وہ تو نہیں ہوتی, آپ نے یوں کہا ہوگا تو یہ مقصد ہوگا آپ کا, پھر یہ مسئلہ بھی انہیں ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں حمل میں ہو, بیوی تو امید میں ہو, اور کہا جاتا ہے کہ بیوی جب امید میں ہو تو طلاق دی جائے تو طلاق نہیں ہوتی. یاد رکھو دوستو یہ بات, بیوی حاملہ ہو یا نہ ہو, شوہر غصے میں کہے یا سکون کی حالت میں کہے, ایک طلاق کہے یا دو کہے یا تینوں اکٹھی کہے, جتنی کہے گا اتنی طلاقیں واقع ہوں گی, تینوں اکٹھی کہے گا تو تینوں اکٹھی واقع ہوں گی. میں نے بتایا کئی دفعہ کہ میرے آل حدیث ساتھی کافی مخلص دوست ہیں, لیکن دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے میں مسئلہ حق بیان نہ کروں تو یہ پھر میں آخرت میں پھنسوں گا. تین مسلک آل حدیث حضرات کے جمہور امت سے مختلف اور کمزور, ایک آٹھ تراوی والا, ایک وتر والا, اور ایک تین طلاقوں کو ایک طلاق کہنے والا. صحیح سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر میرے وہ آل حدیث ساتھی اس چیز کو سوچے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب صحابہ کرام کو بلا کر 20 تراویح پر اجماع منعقد کر دیا, اور سب ائمہ کے نزدیک 20 تراویح ہیں, امام مالک ہوں, شافعی ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں, کوئی بھی ہو, تو حدیث سننے کے لیے خلفائے راشدین مقدم ہیں یا 150 سال پہلے ہندوستان کا وہ شخص حدیث سمجھ کر یہ کہے کہ آٹھ تراویح ہوتی ہیں. یہ الگ بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ اپنے سلیم دل سے یہ بات پوچھنی ہے کہ پوری دنیا کے محدث ایک طرف, ان کی تحقیق ایک طرف, ان کی تصانیف اور تشریحات تفسیروں کی شرح ایک طرف, اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ایک طرف ہے. جب صحابی حدیث میں ہے کہ میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو, اگر عمر خلفائے راشدین میں سے نہیں ہے تو پھر اور کون سا صحابی خلفائے راشدین میں سے ہے جن کے لیے نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کی ہے. دوستو جب ہم 300 کہیں تو 300 ہوتا ہے, ویسے الفاظ تین کے کہیں تو تین ہوتے ہیں, تو جب تین طلاقیں ہو جائیں تو وہ تین ہی ہوتی ہیں. اس پر بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اجماع ہے, اور اس طریقے سے مختلف دارالافتاؤں میں جا کر وہ تین طلاقیں ایک نہیں ہوتی. تین طلاقیں دے کر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہے, اس کے لیے حلال نہیں ہے. باقی بات کر کریں. بات اس دن چل رہی تھی کہ واقعہ جو بھی ہوا ہو وہ سچی بات کرنی چاہیے تاکہ اس کے مطابق فیصلہ صحیح ہو. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص ناحق فصاحت و بلاغت اور سمجھداری ذہانت کی وجہ سے اپنے لیے حق ثابت کر لے اور میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں کہ یہی صاحب حق ہے, اس کے گفتگو سے, فصاحت و بلاغت سے, ذہانت سے, سمجھداری سے, جبکہ وہ صاحب حق نہیں ہے, لیکن میں نے اس کی گفتگو سنی اور اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے, تو یاد رکھو پھر بھی اس کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہوگی, کیونکہ اصل تو وہ حقدار نہیں ہے. ایک دفعہ دو انصاری صحابی آپس میں رشتہ دار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے کسی زمین کے جھگڑے میں. ایک کہتا تھا کہ یہ 4-5 فٹ میری زمین ہے, دوسرا کہتا تھا نہیں میری ہے, جیسے اکٹھے گھر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, میں تم دونوں کی بات کو سنوں گا, پھر تحقیق اور تفتیش ہوگی, کسی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ اس کی زمین ہے اور دوسرا محروم ہو جائے گا, لیکن میرا فیصلہ اگر غیر حق والے کو حق کے بارے میں ہو جاتا ہے تو تب بھی جائز نہیں ہے اور مجھے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا, وہ شخص پکڑا جائے گا اور جہنم کا ایندھن بنے گا کہ جس نے ماز لفاظی کے ذریعے سے بے حق تھا اور اپنے آپ کو حقدار ثابت کر لیا, اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہوگی. یہ دونوں صحابی یہ گفتگو سن کر رونے لگے اور ایک کہتا ہے دوسرے قدم کو کہ یہ آپ ہی زمین لے لو, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں آپ کی ہے آپ ہی لے لو. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ اور پھر اس کے بعد سوچ سمجھ کر میرے پاس آنا, پھر فیصلہ کر دیں گے. پھر آپ وہ دونوں چونکہ راضی تھے تو آپ نے پھر دونوں میں آدھی آدھی دونوں میں تقسیم کر دی. یہی وجہ ہے کہ فیصلے میں قاضی ظاہر کا مکلف ہے. اگر کوئی شخص جھوٹا ہے اور مقدمہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے تب بھی وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے. امانت و دیانت کے دور کی بات ہے دوستو, وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ایک شخص نے زمین خریدی تھی, خیر القرون کی بات ہے, تو اس میں سے خزانہ نکل آیا. تو وہ خزانہ جس نے خریدی ہے وہ خزانہ لے کر بائے کے پاس لے گیا کہ میں نے زمین خریدی تھی, خزانہ نہیں خریدا تھا, خزانہ آپ کا ہے. بائے کہتا ہے میں نے زمین بیچی تھی, اس میں درخت ہو, پتھر ہو, جو کچھ بھی ہو, وہ سب کچھ ہو گیا, یہ آپ کا ہے. تو قاضی ایاز کے پاس مقدمہ آیا رحمہ اللہ تعالی, مشہور قاضی ہیں. ایک کہتا ہے خزانہ آپ کا ہے, ایک کہتا ہے خزانہ آپ کا ہے, ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیں. تو قاضی بھی حیران, اور ظاہر ہے وہ مبارک دور کے قریب قریب کا دور تھا, وہ امانت دیانت کی وجہ سے ہی تو مسلمانوں کو عروج ملتا ہے نا, اور یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے جو امانت دیانت ہے. یہ ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ جو امانت میں خیانت کرے یا وعدہ خلافی کرے تو نفاق کی علامتیں ہیں. تو جس میں یہ علامتیں ہیں اگر, یعنی یہ ان علامتوں سے بچتا ہے اور صحیح ایمان والی علامتیں ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتا, خیانت نہیں کرتا, امانت داری کرتا ہے, وعدہ وفا کرتا ہے, تو یہ بہت بڑا انسان ہے, اس میں عمر میں, رزق میں, عمل میں, ہر لحاظ سے برکت ہے. پھر قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کا بیٹا جوان ہے, آپ کی بیٹی جوان ہے, تو انہوں نے کہا جی ایسا ہے, تو ان کی آپس میں شادی کرا لی اور فرمایا یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو. وہ دونوں ان میں سے کوئی لینے کو تیار نہیں تھا. تو بات اس دن یہ ہو رہی تھی کہ جو بھی بات ہو بعین ہی 100% وہی قاضی کے سامنے بیان کرنی چاہیے, یا وہی مسئلہ پوچھتے وقت مولوی صاحب کے سامنے بیان کرنی چاہیے. گول مول بات سے اگر جواب ایسا مل جاتا ہے جو انسان کی خواہش کے مطابق ہے تو پھر بھی وہ حلال, حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی. قاضی غیب نہیں جانتا ہے, نہ مفتی اور عالم غیب جانتا ہے. بات اس وقت میں نے 3 طلاقوں بھی کی ہے کہ اول تو 3 طلاقیں, 1 طلاق والا مسئلہ ہی غلط ہے, لیکن پھر جب لوگ پھرتے ہیں ارد گرد ہر طرف کے دار لگتاؤں میں, ہر طرف کے مولوی صاحب سے کہیں سے کوئی لچک والی بات ملی تو پھر کہتے ہیں ہاں میں نے 1 ہی طلاق دی تھی, 3 کہنے لگا تھا, پھر میں نے منہ پہ ہاتھ, اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا. اس وقت منہ پر ہاتھ رکھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں, تو پھر وہ مولوی صاحب تو یہی کہے گا کہ آپ کی 1 ہی طلاق ہے, لیکن بالفرض اگر 3 ہیں تو مولوی صاحب کے کہنے سے وہ 1 نہیں ہوتی ہے. یہی فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. دو چیزیں بہت نازک ہیں, ایک ہے کہ حق کو حکمت کے ساتھ بیان کرنا اور ایک ہے حق کو چھپانا. کتمان حق, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے حق کو چھپانا, کہ اس سے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور زبان اس کی یوں کر دی جائے گی اور فلاں کر دی جائے گی, اور ایک ہے حق کو حکمت کے ساتھ بیان نہ کرنا اور اس میں کوئی درمیان میں رکھو, یابس اپنے پاس سے بھی ملا لینا اور یوں بھی کہہ دینا کہ حدیث میں آتا ہے یوں, حدیث کا مفہوم ہے یوں, جبکہ حدیث کی اس کو تعریف ہی نہیں پتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس شخص نے میرے بارے میں فرمان منسوخ کیا کہ یہ نبی کا فرمان ہے اور جبکہ میرا نہیں ہے, یہ شخص اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے, اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے. تاریخ دار العلوم دوبند میں لکھا ہے کہ اتنے علماء تھے, زہر ہزاروں طلبا تو ہزاروں علماء, ہزاروں مفتی, اور بر صغیر میں یہ ایک عجیب قسم کا نبوت کا علمی چراغ تھا کہ پوری دنیا کو اس نے روشنی پہنچائی ہے, لیکن کوئی شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر آ جاتا وہاں سے تو ہر عالم کہتا تھا بڑے مولانا صاحب آ گئے, بڑے مولانا صاحب. اور بڑے مولانا صاحب شیخ سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو سمجھا جاتا تھا جو مدرسے کے معتمم تھے, حالانکہ مسئلہ تو وہ سارے بتا سکتے تھے, امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقولہ ہے کہ جو من اجرا علی الفتا فقد اجرا علی النار, جو شخص مسئلہ بتانے میں جلدی کرتا ہے وہ جہنم میں جانے میں جلدی کرتا ہے. پوری تحقیق ہونی چاہیے. ایک شخص جو نہیں پڑھا لکھا وہ مکلف ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ لوگ اس سے مسئلہ پوچھیں اور وہ مسئلہ بتائے. تو لہذا پوری تحقیق ہو نہیں ہے, پورا علم ہو مسئلے کا پھر بتانا چاہیے, نہیں تو کسی کا پتہ بتانا چاہیے فلاں جگہ سے آپ مسئلہ پوچھیں. تو بات یہ ہے کہ صحیح طریقے سے یہاں جو واقعہ بیان ہوا کہ وہ منافقین نے چوری کی, بنو عبیرہ کا شخص تھا اور یہودی کے گھر میں زید بن سمین نام لکھا ہے اس کے گھر میں جا کے ڈال دی, اور اس کو بوری کے اندر آتا بھی تھا اور ہنستے بھی تھا, وہ راستے میں گرتی ہوئی وغیرہ وہ تو نشاندہی ہو گئی. لیکن بنو عبیرہ کے گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے الفاظ سے, دلائل سے, دعاؤں سے, قسموں سے اپنے آپ کو بڑی ظاہر کر دیا. اور میں نے بتایا کہ آپ کو بھی رجحان ہو گیا کہ یہ یہودی ہی ہوگا چور, کہ ادھر تو سارے مسلمان, اور یہ بالکل ابتدائی واقعہ ہجرت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے, ابھی منافقین کی نشاندہی نہیں ہوئی تھی کہ فلاں فلاں کے نام جیسے آپ کو وہی کے ذریعے سے بتا دیے گئے. ان اس طور میں کس نے بھی اٹھا لیں کہ میں نے چوری نہیں کی ہے. بہرحال آپ اسی مرحلے میں تھے, یہ چوری ہوئی تھی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے گھر رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے. ان لوگوں نے حضرت سے جاگ چاہی کہ حضرت ہم تحقیق کر لیتے ہیں کہ چور کون ہے, ہمیں آپ اجازت دے دیں. آپ نے تھوڑا ڈانٹ بھی دیا حضرت رفاعہ کو کہ آپ کیسی بات کرتے ہو, وہ چور وہ ہے اور اس طرح انہوں نے چوری نہیں کی ہے, یہ پورا خاندان ایسا تو نہیں ہے. بہرحال انہوں نے تحقیق کی اور انہیں اندازہ ہوا کہ حضرت چور یہودی نہیں لگتا, انہیں بنو عبیرہ سے چور ہے. اسی دوران یہ آیات تقریباً یہ سات آیتیں ہیں اس رکوع کے اندر یہ نازل ہوئی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت بتا دی گئی کہ چور یہودی نہیں ہے, جو اپنے آپ کو بڑی آپ کے سامنے ثابت کر چکے ہیں, چور ان میں سے وہ فلاں شخص ہے. باہر وہ تو جن کا آتا تھا ان کو دلوا دیا گیا, اسلحہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی دے دیا اور ہو گیا. لیکن یہ شخص بھاگ گیا, یہ جو اصلی چور تھا بنو عبیرہ کا شخص, یہ یہاں سے بھاگ گیا ذلت کی وجہ سے یا جو بھی کہہ لیں, اور جا کر مشرکین مکہ سے جا ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں اور یوں اور یوں اور اس طریقے سے کرنے لگ گیا. آپ کے علم میں یہ بات آ گئی اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بارے میں کچھ اشعار بھی کہے, اور جنہوں نے ان کو پناہ دی مکہ والوں نے ان کے بارے میں بھی مذمت کی. جب اس مکہ والے اس گھرانے کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کا سامان باہر پھینک دیا اور اس کو باہر نکال دیا. وہاں پر بھی اسی طرح کے کسی پالیسی میں ملوث ہوا اور وہ دیوار اتفاق سے نہیں بنی ہوئی تھی, یہ اپنے پروگرام کر رہا تھا وہ جو نقب لگاتے ہیں چور, اور وہ دیوار اس بنو عبیرہ کے اوپر اس شخص چور کے اوپر گر گئی اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا. تو بات یہ کہ حلف جھوٹی, ایک اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حلف جھوٹی انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچاتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں مشرکین مکہ والا اکثر کا عقیدہ ہوتا ہے دہنیوں والا کہ آخرت کس نے دیکھی ہے, حساب کب ہونا ہے, مرنے کے بعد دیکھا جائے گا, ابھی تو قسم کھا کر وقتی فائدہ اٹھا لیا جائے نا, یوں لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں. لیکن یہ قسم جو جھوٹی کھائی جاتی ہے, یاد رکھو اس کا وبال دین میں بھی ہوتا ہے, نسل بعد نسل ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نام کو ڈھال بنا کر اور وقتی فائدہ حاصل کیا جائے. میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا کہ جو قتل ہو گیا تھا مکہ میں, اور 50 مشرکین مکہ میں قسمیں کھائی تھیں ان سے لی گئی تھی, وہ جو دیت عاقلہ پر آتی ہے نا اس میں, تو اس صرف اس میں ایک خاتون ہے کہ جس نے کہا میں 2 اونٹ دیت کی دے دیتی ہوں لیکن میرے علم میں نہیں ہے قاتل, تو میں کیسے کہوں کہ میں نہیں جانتی ہوں میں فلاں ہوں یا فلاں ہوں, میری طرف سے 2 اونٹوں کے 50 بندوں پر, محلے کے 50 بندوں پر جس محلے میں قتل پایا گئے ان پر حلف ہے. یا یہ کہ وہ دو دو گھنٹے دیں دیت مقتول کے بارے میں. ایک خاتون نے کہا کہ میں دیت دے دیتی ہوں, مسلمان نہیں تھے, یہ سارے اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. باقی بعد نے کہا دو نے اپنی دیت دے دی تھی اور 48 نے جھوٹی قسم کھائی اس محلے کے لوگوں. فرمایا کہ اگلا سال ابھی نہیں آیا تھا کہ یہ 48 کے 48 سب تباہ ہو برباد اور ہلاک ہو گئے. کافر تھے ان کے لیے تو, لیکن اللہ کے نام پہ دان دے کر وقتی فائدہ حاصل کیا جائے تو اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا. یہی بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا بھی ہے